I said, darling, I profess the same applies to me. And as for all the rest, we agreed to disagree. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. Pile all the blunders that we've made in a tower too tall for climbing, and we'll burn the damn thing down. Yes, we'll w tym pozytywnym nastroju zostawiam Państwa, ale zostawiam Państwa w dobrych rękach. Już za minutę serwis i nowy dzień. Zapraszamy do trójki na całe 24 sobotnie godziny. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. To był Mikrokosmos i to były prezenty. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, czas na serwis, Radosław Mróz. Kodeks wyborczy pozostaje bez zmian. Projekt PiSu wylądował w sejmowym koszu. Kara za błąd w lekarskiej sztuce. Jest prawomocny wyrok w sprawie operacji w Siemiatyczach. Pacjentowi w brzuchu zaszyto bawełnianą chustę. Znów poślizg, otwarcie drugiej linii warszawskiego metra opóźnione. O dobrych kilka tygodni. Ale ten serwis trójki zaczynamy od pogodowego ostrzeżenia. Uwaga, na drogach i chodnikach szklanka. W wielu regionach kraju pada drobna, marznąca mrzawka i jest bardzo ślisko. Najgorzej jest na zachodzie i na północnym zachodzie kraju. Zamarzające opady występują także na Lubelszczyźnie, w Kieleckim i w Małopolsce. Bardzo ślisko. Także na Mazowszu część warszawskich ulic pokryta jest cienką warstwą lodu od 4 rano. Na stołecznych ulicach pracuje ponad 150 solarek i niestety w ciągu dnia pogoda raczej się nie poprawi. Nie będzie ani kamer, ani przezroczystych urn w lokalach wyborczych. Nie będzie także członków PKW wybieranych przez polityków. Sejm odrzucił propozycję zmian w kodeksie wyborczym autorstwa PiSu. Jeszcze przed głosowaniem poseł PO Mariusz Witczak ostrzegał, że Prawo i Sprawiedliwość chce prowadzić przepisy niezgodne z konstytucją. Dlaczego forsuje zmiany, które są zbędne, bowiem są już zawarte w obecnym kodeksie wyborczym? I dlaczego wreszcie chce upolitycznić proces wyborczy, który, jak się wydaje, powinien być absolutnie bezstronny i niezawisły? Nie ma żadnego zagrożenia i nie ma żadnej opinii, która mówi o niekonstytucyjności tego projektu. Odpierał zarzut poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Schreiber. Za odrzuceniem projektu było 232 posłów, przeciwko 184, 3 wstrzymało się od głosu. Swój projekt zmian w kodeksie wyborczym zapowiada także SLD. Propozycję szykuje także prezydent. Zaszycie w brzuchu pacjenta bawełnianej chusty to błąd lekarski, uznał sąd i wydał wyrok za niedbalstwo w czasie operacji w szpitalu w Siemiatyczach. Dwaj lekarze i pielęgniarka muszą zapłacić od 2 do 10 tysięcy złotych grzywny oraz po kilka tysięcy złotych pokrzywdzonemu. Na początku 2008 roku pokrzywdzony miał operację, po której bardzo źle się czuł, opowiada jego córka. Po tym zabiegu nie poznawałam mego taty, który zawsze był bardzo wysportowanym mężczyzną. To przez praktycznie pół roku był zupełnie innym człowiekiem, którego wszystko bolało. Wszystko się skończyło, gdy chustę wydalił. Oskarżeni twierdzili, że to niemożliwe, by przeniknęła do jelita grubego i nie zostawiła żadnych śladów. Ale sąd, wydając wyrok, oparł się na opinii biegłych, którzy uznali, że skrzepy powstające z przemiany krwi zwiększają poślizg, ułatwiając przemieszczanie się serwety zarówno przy wejściu do jelita, jak też w samym jelicie. Mówił sędzia Wiesław Oksiuta. Zgodził się też ze śledczymi, że pacjent nie miał interesu, by wymyślać taką historię. Nie sposób wyprowadzić wniosku, że pokrzywdzony wszystko zmyślił oraz nakłonił członków rodziny do złożenia fałszywych zeznań, aby pomówić personel medyczny. Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Miała ruszyć w przyszłą niedzielę, ale wiadomo, że będzie opóźnienie i to kilkutygodniowe otwarcie drugiej linii metra znów pod znakiem zapytania. Poślizg prezydent Warszawy tłumaczy względami bezpieczeństwa. Wszystko przez niedawny pożar na stacji Rondo Daszyńskiego. Hanna Gronkiewicz-Waltz przed wyborami obiecywała, że pasażerowie pojadą drugą linią metra jeszcze przed świętami. Teraz prezydent stolicy z tych obietnic się wycofuje. Postanowiliśmy wstrzymać dalsze prace straży pożarnej i jazdy testowe. Na pewno może być niezadowolenie z tego, że ten termin nie został dotrzymany. Ja uważam, że nie mogę zlekceważyć tego incydentu. Wszystko wskazuje więc na to, że na otwarcie drugiej linii metra warszawiacy jeszcze poczekają. Termin już normalny jazdy dla pasażerów, czyli oddania metra do eksploatacji będzie wydłużony, myślę, że o dobrych kilka tygodni. Centralny odcinek drugiej linii metra miał zostać otwarty jeszcze w 2012 roku. Jednak problemy techniczne, takie jak zalanie przez wodę stacji po Wiśle, spowodowały znaczne opóźnienia. Szanse, że drugą linią metra warszawiacy pojadą przed nowym rokiem, są niewielkie. Michał Dydliński, Polskie Radio. Był to jeden z najodważniejszych astronautycznych testów od 40 lat. Kosmiczna kapsuła Orion zakończyła trwający kilka godzin eksperymentalny lot. Ten eksperyment ma otworzyć drogę do lotu człowieka na Marsa. Dziewiczy lot był bezzałogowy, ale na pokładzie były specjalne kamery i czujniki. Orion okrążył Ziemię dwa razy. Przy drugim okrążeniu wzniósł się na wysokość prawie 6000 kilometrów. Głównym celem misji było wejście kapsuły w atmosferę z prędkością ponad 30 tysięcy kilometrów na godzinę, po to by przetestować osłonę termiczną. Orion precyzyjnie i majestatycznie wylądował na spadochronach w docelowym miejscu na Pacyfiku. Tak poważnej misji z potencjalnym udziałem człowieka i na tak dużą odległość nie było od lat 70. NASA teraz ma zbadać dane dotyczące misji. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Pod poduszką, w bucie, a może w skarpecie na prezenty od świętego Mikołaja dziś czekają młodzi, no bo dziś Mikołajki. Oczekiwania są duże. Co byście chcieli otrzymać od Mikołaja? Najbardziej kartę graficzną do komputera, bo złożyłem komputera, a nie mam karty graficznej. Ja bym chciała otrzymać bilet na koncert Dawida 14 lutego w Walentynki. Ja wykrywacz metalu. Ja bym chciała dostać długopis do penspinningu. Ja bym chciała dostać MP3. O zwyczaju obdarowywania się prezentami w Polsce można przeczytać w tekstach już z XVIII wieku, ale wtedy dzieci otrzymywały jabłka, złocone orzechy, pierniki czy drewniane krzyżyki. To był serwis Trójki. I nikt nie chciał karty graficznej? Nikt nie chciał karty graficznej. I MP3 też nie? Ani biletu na koncert Dawida. Też nie? Kolega uwierzy? Wierzę, no. Drewniany krzyżyk, piernik, złocony orzech i można, zadowolony. Można, oczywiście. A druga refleksja jest taka, że święty Mikołaj jest zapracowany i nie należy latać jakimś Orionem po niebie, bo przecież można przeszkadzać świętemu Mikołaju. To tak tytułem wstępu. Dziś dzień będzie pochmurny, ale po południu przewidywane są postępujące od zachodu kraju przejaśnienia, miejscami słaby deszcz, stopniowo zanikający od zachodu. I uwaga, mówiliśmy o tym, w centrum i na wschodzie początkowo słabe opady marznącej mrzawki, jest i będzie ślisko, lub deszczu ze śniegiem, przechodzące w słabe opady deszczu. W centrum i na południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, miejscami utrzymujące się przez cały dzień. No i temperatura maksymalna w ciągu dnia od minus 2 stopni w Suwałkach, minus 1 w Białymstoku, 0 w Olsztynie, plus 1 stopień w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie, Krakowie i Zakopanem, 2 w Łodzi, Kielcach i Rzeszowie, 3 w Koszalinie, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu, do 4 w Szczecinie. To już coś się stało? Wszystko dobrze? Wszystko dobrze, tak. Wszystko dobrze. Mikołaj był? I jeszcze nie był. Ja wstałem o 4 rano, zapomniałem zajrzeć pod poduszkę u kolegi. U mnie był. W skarpecie, jak zawsze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Który wstał dziś bardzo, bardzo wcześnie, 12 minut po 6, no ale pewnie chciał sprawdzić, co tam ma pod poduszką albo w skarpetce. Aha, jeszcze pan Janek bardzo prosi, żeby nie określać tego koszmarnego określenia Mikołajki. To po prostu Święty Mikołaj. Tak czy inaczej, 6 grudnia dziś, no i być może już zjawił się Święty Mikołaj u państwa. Zadowoleni państwo czy nie? 227 trójekranek małpopolskieradio.pl 71335 Red Hot, czyli Peppers. Thank you. Brawo, brawo. Wszyscy zadowoleni. 17 minut po 6, 2, 2 i 7 trójek. Już był Mikołaj. Dostałem nowy katalizator z kolektorem wydechowym, filtr oleju i uszelkę pod kolektorem wydechowym. Kosztowało mi to 700 zł. No, proszę, jaki ładny prezent. Jeszcze olej. Na bogato. Jeszcze olej by się przydał, jeżeli filtr to razem z olejem pewnie się wymienia. A tu pan Stefan napisał, że tradycyjnie pod poduszką znalazł co? Swoją rękę. I jest bardzo zadowolony, bo jest do niej przywiązany bardzo. A w skarpetce znalazł drugą. Ale nie rękę, tylko skarpetkę. Dobrze, bo w jednej człowiek wygląda nieciekawie. Proszę, mała rzecz, a cieszy. Joanna Milewczyk znalazła dziś pierwszych stron gazet. Tak, i mężczyzn na pierwszych stronach gazet. Bardzo proszę. Tak się jakoś złożyło, że panowie na pierwszej stronie Gazety Wyborczej pan i potem jeszcze wrócimy do pana króla Europy. Tak nazywane jest w jednej z gazet. Nie zgadniesz, o kogo chodzi? Chyba się domyślam, ale zobaczymy. Zobaczymy. Robert Biedroń, żelazny facet. To jest duża sylwetka na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Roberta Biedronia. Pewnie zastanawiać się będziemy, jak będzie wyglądał jego czas prezydentury w Słupsku. Wrócimy chyba do tego artykułu, tak sobie myślę, bo to ciekawe, co tam się w Słupsku teraz dzieje. To jest magazyn świąteczny, dodatek. Ja lubię te wydania weekendowe. Zresztą mówię o tym zawsze, dlatego, że jest bardzo dużo do poczytania, dużo dużych tekstów. Jeszcze jeden pan, tajemnice polskiego smaku, czyli mistrzowie polskiej kuchni, którzy szykują się do podboju świata. Także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Smaczny temat, wracamy. Tutaj jest kobieta, co prawda. Ja wiem, że o tym temacie było w serwisie. To ciekawe, że Metro dopiero w 2015 roku, a takie były zapowiedzi. Czy pożar, czy to tylko wymówka? Zastanawiam się, dziennikarze stołecznego dodatku do Gazety Wyborczej, także na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej seks, porno i smartfony. Ojej. Czyli fascynacja cielesnością, która opętała cały cywilizowany świat według dziennikarzy Rzeczpospolitej. Duża pierwsza strona grafika, ale ja bym chciała zajrzeć do środka, dlatego żeby pokazać, o co chodzi. Chodzi o różne reklamy, na których pojawiają się przede wszystkim nagie kobiety. Na przykład taka reklama Chroń swojego buraka. To jest reklama środka, do której... Nie wiem, jak autor reklamy dotarł do takiego skojarzenia. Ja też nie wiem, a chodzi o środek, który pomaga wzrastać burakom. Reklama mocno buraczana, tak to podpisali dziennikarze Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna, pan, dietetyczni fanatycy, Jeffrey Paleo, wciąż pojawiają się nowe diety, trudno stwierdzić, czy działają, ale na pewno dają zarobić. Taka konkluzja dziennikarzy z Dziennika Gazety Prawnej, pierwsza strona. W Gazecie Polskiej Codziennie i w naszym dzienniku na pierwszych stronach tematy związane z edukacją, czyli w Gazecie Polskiej Codziennie rząd oszukał rodziców, tak uważają dziennikarze, obniżając wiek szkolny, szefowie resortu zapewniali, że pierwsze klasy nie będą liczyły więcej niż 25 osób. Teraz przygotowywane są projekty zmiany ustawy, które znoszą te ograniczenia. Ja myślę, że do tego tematu wrócimy, bo to rodziców na pewno bardzo interesuje. W naszym dzienniku także tematy edukacyjne. Prawo pięści w szkołach, a chodzi o to, że NIK bije na alarm, Najwyższa Izba Kontroli. Około 30% uczniów miało kontakt z narkotykami, a 17% zetknęło się z procederem rozprowadzania ich na terenie szkół. Wrócimy, bo to są takie dane statystyczne, dane, które trochę przerażają rodziców, mam wrażenie. No i ten król Europy. Chodzi oczywiście Chodzi oczywiście o Donalda Tuska. Król Europy to tak jest nazywany w jednym kolorowym dzienniku, czyli w Superekspresie. Szef Rady Europejskiej, a chodzi o to, że uczy się angielskiego i to za nasze pieniądze, zauważają dziennikarze tej gazety. Tusk w Brukseli mieszka w hotelu po 7 tysięcy złotych za noc, tak z kolei piszą o szefie dziennikarze Faktu. 7 tysięcy złotych za noc? Tak jest. Apartament ma aż 132 metry kwadratowe. To prawie 3 razy więcej niż sopockie mieszkanie, wyliczają dziennikarze. Apartament prezydencki, jak sądzę. No, bądź królewski. Bądź jeszcze wyżej. Tak jest. Joanna Milewczyk, pierwsze strony gazet. Spotkamy się także i zajrzymy głębiej. Tak jest. Do dzienników. 21 minut po 6. Thank you.

Nazywam się Niebo, to Natalia Przybysz. Korespondenci ze Szklarskiej podpowiadają, że dziś Mikołaj będzie szusował na nartach w Szklarskiej i w ogóle będzie wkręcał w zimę, a miałem nikomu nie mówić. Dam 1-3-3-5. Moja półtora roczna córka Kasia, pisze pani Iza. Wczoraj bardzo skrupulatnie czyściła buty i postawiła je obok łóżeczka. Dziś, kiedy wstałam do pracy, to przebudziła się i pierwsze, co powiedziała, to makajaj, ale jeszcze zasnęła. No i to jest bardzo dobra wiadomość, bo są pewnie takie dzieci, które wstały i już urzędują. Pani Iza z Poznania wybiera się do pracy. Proszę ostrożnie jechać, jeśli gdziekolwiek się państwo wybierają, no bo dziś generalnie marznąca mżawka, taka bardzo, bardzo drobna,

Ale ludzie chyba o tym nie wiedzą. No, to znaczy tak, mało się wie o tym, że w ogóle niektórzy dziwią się, że na Węgrzech są w ogóle Karpaty. Ale to jest kwestia pewnie, myślę, naszych podręczników szkolnych. Natomiast ja proponuję Państwu taką wycieczkę w rejon miejscowości Szatoraja Ujhej. To jest prawie przy samej granicy słowackiej, Góry Zampińskie. I stamtąd troszeczkę na zachód od tej miejscowości jest piękny średniowieczny zamek, który warto zwiedzić, warto zobaczyć. I stamtąd idziemy na wycieczkę niebieskim szlakiem na najwyższy szczyt Gór Zemplińskich na terenie właśnie Węgier. To jest góra licząca prawie 1000 metrów, porośnięta pięknym bukowym, a w dolnych partiach dębowym lasem. I teraz w jesieni jest to naprawdę wspaniała, cudowna wycieczka. Natomiast podejścia z Polan otwierają się widoki na stronę słowacką, bo to jest szczyt na samej granicy Węgier i Słowacji. Stamtąd można zejść z powrotem do zamku, albo wrócić okrężną drogą. To jest trudna trasa? Nie, trasa nie jest trudna. To wysokości do pokonania są porównywalne z naszymi beskidzkimi wysokościami. Szlak jest bardzo dobrze wyznakowany i warto po prostu te góry zobaczyć. Natomiast wokół jest cała masa wspaniałych zabytków. W samej miejscowości Szatoraja Ujhej, w sąsiednim Szaroszpata tak, jest piękny zamek i w pobliżu szereg średniowiecznych kościołów, które też warto to zwiedzić właśnie wzdłuż całej doliny Bodrogu, aż po Tokaj. Natomiast widok winnic tokajskich też jest jednym z widoków niezapomnianych. One właśnie porastają stoki Gór Zemplińskich, które są górami wulkanicznymi, co też jest w Polsce. Takich gór nie mamy, tam warto z tego chociażby względu pojechać, żeby te wulkaniczne szczyty zobaczyć. Tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której warto powiedzieć, że w tych górach, na terenie Węgier, jak wejdziemy w doliny głęboko w te góry, to okazuje się, że we wsiach, na przykład na cmentarzach, znajdziemy krzyże prawosławne i napisy na nagrobkach pisane cyrylicą. Okazuje się, że tam mieszkali Rusini. Także mamy dla Państwa ciekawą propozycję. Wybierzcie się na trasy węgierskich Karpat. Czy ja dobrze usłyszałem Szatoraja Ujhej? Przecież to jest sceka dezerterzy. Pamiętają Państwo? This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name. Hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh. Before we leave, heels on. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey. Dwa, dwa i siedem trójek. Dzień dobry, panie Marku. Bo pan Marek, prawda? Marek z Gdańska, kłaniam się. Dzisiaj jest Mikołaj, na szczytny cel żeśmy zbierali i jedziemy jutro tradycyjnie Mikołaje na motocyklach z Gdyni do Gdańska. Także wszystkich zapraszam na tą fajną imprezę i przede wszystkim, czy mogę mieć prośbę, czy można coś dla motocyklistów puścić? Spróbujemy coś znaleźć. Nie wiem, czy to się nada. No, tytuł takim może, ale zespół nazywa się Band of Horses. To chyba będzie dobrze. A ja mam nadzieję, że państwo wczoraj po 16 słuchali pierwszej świątecznej licytacji. Ponad 130 tysięcy złotych udało się zebrać Kubie Strzyczkowskiemu. No i naprawdę fantastyczne. Fantastyczna była ta licytacja. Kto słuchał, ten wie. Klimat świąt już się pojawił. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki dokładnie za 10 siódma. Czas na prasę. Joanna Mielewczyk. I witam ponownie. Dzień dobry. Zaczynamy od tych tematów przemocowych i związanych ze szkołą, czyli od naszego dziennika i prawo pięści w szkołach. Tak jest zatytułowany tekst o tym właśnie. Najwyższa Izba Kontroli bije na alarm. W polskich szkołach panoszy się patologia i przemoc. Aż 30% uczniów miało kontakt z narkotykami, a 17% zatknęło się z procederem rozprowadzania ich na terenie placówek edukacyjnych, piszą dziennikarze naszego dziennika. I to jest taki raport, który obejmuje lata szkolne 2011-2012 i 2012-2013, czyli bardzo aktualny, a szczegółowe wyniki pokontrolne są szokujące. Najgroźniejszym zjawiskiem pozostaje właśnie zażywanie przez nieletnich narkotyków i substancji odurzających. I tak aż 95% uczniów szkół średnich ma kontakt z alkoholem. W gimnazjach procent dzieci, które zetknęły się z alkoholem, jest na poziomie 75%, a najbardziej rozpowszechnionym problemem wychowawczym jest agresja słowna i fizyczna, skierowana zarówno do rówieśników, jak i dorosłych. I skala tych zjawisk, i to jest w tym raporcie, znajduje się na poziomie wyższym niż w rezultatach kontroli Izby z 2007 roku. Najwięcej zachowań patologicznych jest w gimnazjach, następnie w podstawówkach, najmniej w szkołach średnich. Kadra nauczycielska nie jest dobrze przygotowana do rozpoznania takich zachowań patologicznych, tak mówi Piotr Prokopczyk, dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli. I jeszcze przyczyny takiego stanu to według Izby przede wszystkim niedopasowanie przez szkoły i gminy działań profilaktycznych do faktycznie występujących zagrożeń. Więcej, bo to jest bardzo duży tekst w naszym dzienniku właśnie na siódmej stronie. No, myślę, że to jest taka informacja także dla rodziców, żeby zwrócili na nią uwagę, żeby dzieci przygotować do szkół. Tym bardziej, że tych dzieci w szkołach będzie coraz więcej, skoro coraz młodsze do nich idą. Nasz dziennik dzisiejszy. Gazeta Wyborcza. Temat inny, bo bardziej związany z rodzicami. Co Bóg złączył, coraz łatwiej rozdzielić, tak uważają dziennikarze Gazety Wyborczej. Zakończony niedawno synod biskupów o rodzinie nie zostawił wątpliwości. Rozwodnicy w nowych związkach nie dostaną raczej szansy na przystępowanie do komunii, chyba że zwrócą się do sądu biskupiego o stwierdzenie nieważności ich poprzedniego małżeństwa. Okazuje się, że te stwierdzenia łatwo może nie jest dostać, ale coraz chętniej o to się zwracają osoby. Tak, rozwody kościelne, tak no uważają dziennikarze. Stał się w Polsce się coraz popularniejszy. Tego określenia rozwody, tylko unieważnienie małżeństwa. Tak jest i nawet na to zwracają uwagę dziennikarze. Ślubu kościelnego nie da się rozwiązać albo unieważnić, bo małżeństwo, jak przekonywali biskupi, jest nierozerwalne, więc się unieważnia. Na początku listopada szokujące dane podał krakowski Dziennik Polski. Według gazety rok 2013 przyniósł rekordową liczbę wniosków o stwierdzenie nieważności, ponad 15 tysięcy, ale źródła kościelne nie są w stanie potwierdzić tej liczby. Dziennikarze próbowali to zrobić, a podstaw do stwierdzenia nieważności małżeństwa jest wiele. Ta, z której małżonkowie korzystają najczęściej, to tak zwana wada zgody. Polega ona w uproszczeniu na udowodnieniu, że choć jeden z małżonków, który powiedział sakramentalnie tak, zrobił to w sposób, i tutaj cudzysłów, obwarowany wadą prawną. Co to znaczy? Na przykład, że składający przysięgę małżeńską był uzależniony od czegoś. I tutaj wymienia się także pracoholizm. Alkoholizm to wiadomo, ale że pracoholizm jest także taką przyczyną. Lub też wyraził zgodę małżeństwom pod przymusem, na przykład rodziców. Tak jest, tłumaczy Michał Poczmański z Kancelarii Kanonicznej, która udziela pomocy prawnej przy takich procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Co ciekawe, w procesie stwierdzenia nieważności małżeństwa można wnieść pozew przeciwko samemu sobie. O, to ciekawe. W procesach cywilnych najczęściej dąży się do udowodnienia winy drugiej stronie. W kościelnych można dostać unieważnienie z powodu przeszkód po swojej stronie. Aby postępowanie zakończyło się korzystnie, trzeba udowodnić przed sądem na przykład swoje uzależnienie albo chorobę psychiczną. Gdyby ktoś był zainteresowany tym tekstem, to w Gazecie Wyborczej dzisiaj, co Bóg złączył, coraz łatwiej rozdzielić. I jeszcze na koniec chciałam coś tutaj dla ciebie. Krótko. Coś ciekawostkowego, bardzo krótko. Ten grzyb wart jest fortunę i tylko ci pokażę, jaki to grzyb. To jest grzyb, który waży prawie 2 kg i jest jedną z największych białych trufli, jaką kiedykolwiek znaleziono. A jego cena może osiągnąć $1 milion. Milion opcji. Dolarów? Tak jest, za taki kawałek. No bardzo ładny grzyb. No i drogi dość. Ale 2 kg grzyba. Prezent mikołajkowy. Dziękujemy. To dziękuję. Poranna prasa. I Joanna Mielewczyk. Za 5,5 minuty będzie siódma. The fact that money didn't care. Really, I remember picking on the boy. Seemed a harmless.